To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rating Polski na poziomie A- ze stabilną perspektywą. Naszą gospodarkę oceniła agencja Fitch. Bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy domów na Śląsku. Przez region przetoczyły się nawałnice. Super Puchar Polski jedzie do Gdyni. O meczu Legii z Arką powiemy w sporcie. A rating Polski na poziomie A-. Agencja Fitch podtrzymała swoją ocenę wiarygodności finansowej naszej gospodarki. W komunikacie podano, że perspektywa ratingu jest stabilna. Jak szacuje Fitch, PKB Polski wzrośnie w tym roku o 3,3% w porównaniu do 2,7% w 2016. Jak podają eksperci, do utrzymania aktualnego ratingu przyczyniło się m.in. rekordowo niskie bezrobocie, a także zwiększone dochody gospodarstw domowych otrzymujących pieniądze z programu 500+. Zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Nawałnice przeszły przez Śląsk. Kilkadziesiąt tysięcy domów nie ma prądu. Joanna Opas zebrała najważniejsze informacje. Najwięcej, bo aż 20 tysięcy odbiorców nie ma prądu w rejonie Rybnika i Jastrzębia-Zdroju, poinformował Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja. Silny wiatr pozrywał linie energetyczne, a technicy cały czas pracują nad przywróceniem dostaw prądu. Jednakże na razie za wcześnie, by mówić, o której godzinie odbiorcy znów będą mieli zasilanie. A prądu nie ma także w powiecie cieszyńskim. W sumie na Śląsku strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń ponad 250 razy. Jest porozumienie co do ograniczonego zawieszenia broni w Syrii, informował o tym sekretarz stanu USA Rex Tillerson, który podsumował rozmowy przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali na marginesie szczytu G20. Marek Wałkuski jest w Waszyngtonie i wsłuchał się w relacje amerykańskiego dyplomaty. Według Rexa Tillersona prezydent Trump w sposób stanowczy podniósł kwestię rosyjskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych i przeprowadził w tej sprawie z Władimirem Putinem długą dyskusję. Obaj przywódcy zgodzili się, że takie działania utrudniają poprawę relacji rosyjsko-amerykańskich i zapowiedzieli współpracę, by nie dochodziło do ingerencji w demokratyczny proces w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Powiedział Tillerson, dodając, że Władimir Putin odrzucił oskarżenia. Szef dyplomacji USA zaprzeczył twierdzeniom strony rosyjskiej, że prezydent Trump zaakceptował wyjaśnienia prezydenta Rosji. Rex Tillerson poinformował, że większość dyskusji obu prezydentów dotyczyła Syrii i że Donald Trump i Władimir Putin osiągnęli porozumienie w sprawie zawieszenia broni w południowo-zachodniej części tego kraju. Tillerson dał do zrozumienia, że podczas spotkania zarysowano plan osiągnięcia pokoju w Syrii, który zakłada odsunięcie od władzy Bashara al-Assada. Sposób odejścia prezydenta Syrii i jego rodziny ma być przedmiotem dalszych negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niemal 200 policjantów ucierpiało w starciach z demonstrantami w Hamburgu. Anarchiści protestują tam przeciwko szczytowi G20. Ich hasła to opanować G20, zatopić kapitalizm. Przeniesiemy z ulicy naszą wściekłość na ten system. Wieczorem w dzielnicy St. Pauli rozpoczęła się kolejna demonstracja, na którą przyszło około 1000 osób. Na ulicach w pobliżu wiecu płonęły wzniesione przez demonstrantów stosy z ławek i innych łatwopalnych materiałów. E-zwolnienia lekarskie i recepty, elektroniczna dokumentacja medyczna oraz interaktywna komunikacja. To oferować będzie pacjentom Radomski Szpital Specjalistyczny. Ma być szybko, nowocześnie i wygodnie, a wszystko za unijne pieniądze. Wartość projektu to ponad 11 milionów złotych. Miasto i jego instytucje powinny być przyjazne, dlatego samorząd stara się wykorzystać każdą szansę na zdobycie pieniędzy, dzięki którym życie codzienne Radomian będzie łatwiejsze, zapewnia prezydent Radosław Witkowski. Aczkolwiek te pieniądze nie pójdą bezpośrednio w sprzęt medyczny, bo te pieniądze pójdą na wdrożenie nowoczesnej platformy e-usług, która pozwoli na zdecydowanie lepszą komunikację pacjentów z naszym radomskim szpitalem. E-usługi w praktyce, czyli na co będą mogli liczyć pacjenci, tłumaczy Elżbieta Cieślak z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Wprowadzenie e-usług oznacza wielkie udogodnienia dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z systemu e-rejestracji, czyli elektronicznie zarejestrować się do lekarza, e-wizyty, sprawdzić, kiedy dostępny jest lekarz, w jakich godzinach czynne są poradnie. Pacjenci będą otrzymywali dokumenty w formie elektronicznej. W Polsce w tym roku na informatyzację instytucji publicznych przeznaczonych zostanie około 650 milionów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. Ale się dużo działo w sporcie i prawie wszystko naraz. Przed kilkunastoma minutami zakończył się mecz o piłkarski Super Puchar Polski. Skończył się rzutami karnymi, choć nie było dogrywki. Po 90 minutach meczu pomiędzy Legią a Arką było 1-1 i od razu przystąpiono do strzelania jedenastek. Piłkarze Legii dwa razy się pomylili, piłkarze Arki Gdynia strzelali bezbłędnie i oni zdobyli Super Puchar. Brawo. Niedawno skończyli się ścigać w Lesznie w barażu drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Była niespodzianka, a o szczegółach Adam Malecki. Tego mało kto się spodziewał. Rosjanie dołączyli do Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii i pojadą w jutrzejszym finale. Reprezentacja prowadzona przez świetnie jeżdżącego Emila Sajfudinowa wygrała baraż, doprowadzając do nie lada niespodzianki i do porażki Australijczyków. Fantastycznie jeździł dzisiaj 17-letni Gleb Hugunow. Fruwał po torze Alfreda Smoczyka i dołożył cenne punkty do wygranej Rosjan. Polacy znają już zatem komplet rywali. Jak zapewniają jednak, nie obawiają się ani przeciwników, ani presji. Wcześniej kiedyś myślałem, że taka ilość kibiców może gdzieś mnie przyhamować bądź jeszcze bardziej stremować, ale tak nie jest. Kibice motywują, wspierają i czekam z niecierpliwością na sobotę. Mówił kapitan kadry Maciej Janowski. Oprócz niego pojadą Piotr Pawlicki, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i rezerwowy Bartosz Smektała. Początek jutrzejszego finału o godzinie 19. Skończył się też niedawno pierwszy półfinał w siatkarskim turnieju Final Six w Kurytybie. Brazylia grała ze Stanami Zjednoczonymi i wygrała 3-1. Amerykanie zatem zagrają o brąz, Brazylijczycy o złoto, a rywali poznają po półfinałowym meczu Kanada-Francja. Jerzy Janowicz zakończył udział w Wimbledonie na trzeciej rundzie. Dziś przegrał z Francuzem Perem w trzech setach. Nie dało się inaczej. Benoit dzisiaj zagrał absolutnie kosmicznie. Miał dzień konia, nie ma co ukrywać. Swoje spotkania wygrali m.in. Murray, Nadal, Cilic i Agut, który wyeliminował Nishikoriego. Niemiec Marcel Kittel wygrał 7. etap Tour de France, już 3. w tej edycji, w sumie 12. w Tour de France w całości. Liderem wyścigu pozostał Brytyjczyk Chris Froome z grupy Sky. A na 4 kołach Lewis Hamilton, najszybszy w obu dzisiejszych treningach, został ukarany przesunięciem o 5 miejsc w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Austria. To dlatego, że w sposób nieregulaminowy zmieniał skrzynię biegów. Czesław Michniewicz został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Zastąpił Marcina Dornę, który prowadził naszą reprezentację w ostatnich Mistrzostwach Europy. Dorna poprowadzi teraz piłkarzy do lat 15. I na koniec dobra wiadomość dla kibiców Barcelony i Messiego. Leo nie pójdzie siedzieć, choć uznano go za winnego. Leo Messi i jego ojciec Jorge Horacio Messi zataili przed hiszpańskim urzędem podatkowym ponad 4 miliony euro. Przez 3 lata od 2007 do 2009 roku nie płacili podatków z tytułu praw do wizerunku piłkarza. Winę za proceder wziął na siebie ojciec i zarazem reprezentant Messiego. Messi i ojciec zapłacili zaległe podatki. Mimo to madrycki sąd skazał ich na więzienie. Teraz barceloński przychylił się do złożonego przed miesiącem odwołania i zamienił pozbawienie wolności na grzywnę. Sędziowie zaznaczyli jednak, że Messi i jego ojciec będą musieli płacić najwyższą dopuszczalną w Hiszpanii karę – 400 euro dziennie. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 400 euro dziennie, policzyłem to. Messi tylko z pieniędzy z piłki zarabia na grzywnę w 7 minut. Dobrej nocy, o sporcie znowu jutro o 7. Nawałnice, choć nie tak gwałtowne jak na Śląsku, są możliwe tej nocy w całej Polsce. Mogą też pojawić się opady gradu. Temperatura od 9 stopni na północy do około 13 stopni w centrum, no i 16 na południu. W dzień pochmurno z opadami deszczu, a lokalnie także gradu. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makra. Autopromocja. 9 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. No i w znakomitym i w bardzo licznym towarzystwie, dlatego że tu jest sporo osób, mimo że pora późna, ale proszę Państwa, uroczyście, pięknie i mam nadzieję z dużym szwungiem zaczynamy 8. edycję trasy Męskie Granie. Najpierw sprawy porządkowe, równie bardzo miłe. Przedstawiam Państwu współprowadzącą, a tak naprawdę podczas męskiego grania gospodynię audycji Myśliwiecka 357. To znakomite towarzystwo. Anna Gacek, dobry wieczór. Dobry wieczór. W Warszawie Michał Jakubik przy naszej konsolecie i w naszym statku kosmicznym, a tutaj z Radia Poznań, bo Radio Poznań jest nam pomocne przy tym pierwszym wyjeździe na męskie granie, Jacek Frączek, który zadba o to, żeby wszystko było pięknie i dobrze słychać. Goście już są. Za chwilkę, za mniej więcej 5 minut będziemy przedstawiać wszystkich naszych dzisiejszych rozmówców i gości Państwa również. Oczywiście artystów, którzy zagrają podczas tej trasy. I to niejednokrotnie w głównych rolach. Anno, podróż do Poznania minęła spokojnie, chociaż boimy się o aurę jutro. Tak, widać, trasa musi się rozpocząć mocnym akcentem. W tym roku zdaje się natura dba o to, by był nie tylko muzyczny, ale i pogodowy. Na jutro są przewidywane dodatkowe efekty pirotechniczne. Czy mam tak nadzieję, można o tym powiedzieć? Tak, mam nadzieję, że nas jednak ominą. Pamiętasz to, co się działo dokładnie w tym miejscu przed rokiem? Dokładnie przed rokiem w tym miejscu nie staliśmy na tej zielonej trawie, na której stoimy teraz i której mógłby nam pozazdrościć kąt centralny na Wimbledonie, tylko schowani w samochodzie patrzyliśmy, jak na horyzoncie pięknie w burzy lądują samoloty. I mieliśmy nadzieję, że lądują szczęśliwie. Tak. Właśnie. To prawda. Dzisiaj po prostu lądują szczęśliwie, ale przyznajmy, pogoda w Poznaniu nas nie rozpieszcza rok temu i w tym roku też, ale co trzeba powiedzieć, ubiegłoroczny koncert w Poznaniu był zachwycający. Był zachwycający, dlatego że od razu na dzień dobry przekonaliśmy się o mocy zespołu Męskie Granie Orkiestra i tak jak mówiliśmy Państwu kilka razy przez ten rok, podsumowując i wracając do wspomnieniami do tej trasy, zazwyczaj było tak, że oni się na pierwszym koncercie dopiero ze sobą sklejali, rozgrywali. No a tutaj dostaliśmy od razu rock'n'rollową, piękną, muzyczną bombę. Byłem na scenie, ogromnej scenie, która tak jak zawsze przy Męskim Graniu jest już przygotowana, błyska światłami, bo tu się do późnej nocy będą odbywały próby tych świateł. Wszystko jest, no krótko mówiąc, na tip-top. W takim razie, żeby goście za długo nie czekali, żeby Państwo też na nich za długo nie czekali, zaczynamy również nasze spotkanie muzyczne od fragmentu płyty, która jest platynowa. Męskie Granie 2016, wydane przez Polskie Radio. Tak było w ubiegłym roku na trasie koncertowej. Słońce miesza się deszcz, derby kraju, derby co dzień. sień, gdzie czerw tańczy, a tęczowcze. Ja do centrum wieś, gdzie tramwaje, pomniki, plac, gdzie witrynie czyste jak luz, przemawiając siebie zobaczę raz. Zespół Hej, prędzej z ubiegłego roku z trasy Męskiego Grania. Proszę Państwa, jesteśmy w Parku Cytadela w Poznaniu. Co jest istotne i co chcielibyśmy podkreślić i jeszcze raz podziękować, bo tak robiliśmy w roku ubiegłym. Wszystkim, którzy zawiadują tym miejscem, włodarzom tego miejsca, ponieważ wiemy, że niezbyt często tutaj takie imprezy mogą się odbywać, koncerty rockowe, takie skupiska publiczności, widzów, ludzi, którzy obserwują coś, co się dzieje na scenie, więc i od wszystkich, i od organizatorów, i od Trójki serdeczne podziękowania dla nich, że udostępnili to miejsce po raz kolejny. Nie zapomnimy Wam tego, dlatego że jeżeli startuje tutaj trasa Męskiego Grania już po raz drugi z rzędu, to to jest bardzo ważny punkt w tym całym pięknym muzycznym cyrku. W związku z tym dla Was szczególne ukłony i podziękowania za to, że w tym miejscu Męskie Granie może się po raz kolejny odbyć i wystartować. Goście już są. No to teraz tak, jeszcze troszeczkę obok naszego stanowiska, tak szybko się przywitam, bo będziemy rozmawiać za kilkanaście minut. Daria Zawiałow, cześć. Cześć, witam. Jutro na małej scenie, na Męskim Graniu, no a teraz dwie trzecie liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra, bo Tomek Organek będzie jechał do Poznania, a my z Moniką i z Piotrkiem jesteśmy już tutaj na miejscu. Monika Brodka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Rogucki, dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, kiedy dotarliście? Monika, ty chyba nawet przed chwilą. Ja 4 minuty temu. Piotr? 44 minuty. Okej, okay. Pierwsze pytanie, które muszę zadać, bo czekaliśmy, wciąż czekamy na to, co się może stać jutro podczas waszego koncertu. Mniej więcej sprawdzałem setlistę, ale nie chcę o tym mówić. Wy też o tym nie mówcie. Natomiast pytanie może być tylko jedno. Jak wyglądały próby tuż przed? My cały czas jesteśmy w próbach. Tak. Metodą prób i błędów. Eliminowaliśmy utwory, które stwierdzaliśmy jednak, że się nie nadają do tego koncertu. Metodą prób i błędów powstawały aranżacje i był to duży taki twórczy ferment, powiedziałabym, w tej sali. Ile, Monika, mniej więcej było tych utworów w tej puli? Bo wiem, że ta pula była dosyć spora. Ta pula była dosyć spora i ona w zasadzie się tak przetasowywała przez kilka miesięcy. Propozycji było mnóstwo ze strony Tomka, mojej, Piotrka, osób zaangażowanych w całe Męskie Granie, więc wybieraliśmy te utwory dosyć długo. Ja też na początku miałam taki pomysł, żeby one jednak były skoncentrowane w jakiejś dekadzie muzycznej, żeby nie wychodzić poza nią, żeby ten koncert był oparty na przykład, nie wiem, na latach 60., 70., ale w końcu to jest jednak dosyć duży miks i stylistyczny, i czasowy. W zasadzie wszystko jest w tym koncercie, można tak powiedzieć. Tak, ale generalnie chyba się sugerowaliśmy, takim ostatecznym kluczem było to, co działa na nas i na emocje, i co może w perspektywie zadziałać też na słuchaczy. Zdradzę tylko jedną rzecz, właściwie nie wiem, czy będę mógł uchylić rąbka tej kuchni męskograniowej, ale musicie mi albo potwierdzić to, co za chwilkę powiem, albo... Wegetariańska, tak. albo zaprzeczyć. Czy to jest prawda, że, uwaga, rock'n'rollowe słowo, zażarło, tak naprawdę zażarło, jeżeli chodzi o ostateczny skład piosenek, całkiem niedawno, kilka dni temu? Prawda. Prawda to jest. Prawda to jest. Aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, czy zażarło, to się dowiemy jutro. To prawda. Nie, mówiąc tak poważnie, jesteśmy... Ja jestem podekscytowana tym koncertem. przychodziłam na próby głównie swoich utworów. Bardzo często było tak, że chłopaki ćwiczyli, kiedy Piotrek akurat mógł być razem z nami na planie, przepraszam, na próbie, bo był na planie. Więc ja tak naprawdę wysłuchałam utworów, które przygotowali z Piotrem dopiero przedwczoraj, więc dla mnie to była absolutna nowość. I jak to się w ogóle wszystko poukłada w tym koncercie, też jestem bardzo, bardzo ciekawa. Czy pozwoliliście sobie, oczywiście cały czas trzymamy setlistę w tajemnicy, ale czy pozwoliliście sobie na kilka wycieczek sentymentalnych albo po prostu egoistycznych, czyli sięgnęliście, przynosząc swoje propozycje po utwory, które mają dla was znaczenie, które, nie wiem, które po prostu bardzo lubicie, które, nie wiem, są... Repertuar Orkiestry Męskiego Grania to utwory z przeszłości, tak? Można przypuszczać, że to piosenki, nie wiem, dzieciństwa, młodości, bardzo wczesnej i tak dalej. Czy są to utwory, do których macie jakiś rzeczywiście emocjonalny, przeżyty stosunek? Ja myślę, że to był główny wyznacznik, że bez tego jakby wewnętrznego impulsu spowodowanego odtwarzaniem tych utworów, po prostu byśmy się za nie zabierali. Aczkolwiek w moim przypadku było tak, że największy sentyment i największe flow wzbudził utwór, który nie ja wybrałem, ale który wybrała dla mnie Monika, strzelając i mówiąc: ty, Piotrek, w tym na pewno wypadniesz świetnie. Byłem trochę zdystansowany z początku do tego pomysłu, ale okazało się, że trafiła idealnie. No i to jest, to na pewno będzie jeden z hitów tego koncertu, to obiecuję. Ale jeżeli chodzi o mój repertuar, to ja muszę zdradzić, że postanowiłam wyjść spoza swojego comfort zone i zająć się troszkę czymś innym poza śpiewaniem też w tym koncercie i graniem na jakimś instrumencie. Wybrałam utwór, który rzeczywiście jest mi bliski i przez ścianę mojego pokoju dziecięcego słyszałam z pokoju mojego brata pewną kasetę, która towarzyszyła mi w dzieciństwie i będę się mierzyć z utworem, który był na tej kasecie i, drodzy Państwo, uwaga, będę rapować. Czy to jest twoje pierwsze zetknięcie ze światem rapu jako wykonawczyni? Jako wykonawczyni tak. Ze światem rapu zetknęłam się już dużo wcześniej, ale jako wykonawczyni tak. Już widocznie potrzeba lat, żeby w końcu... Dokładnie. Chodził tyle lat. A powiedz, jako debiutująca w tym temacie, czy rap rzeczywiście, kiedy już się go wykonuje, wymaga i wymusza te wszystkie bardzo specyficzne układy choreograficzne i ruchy? Zdecydowanie tak. Wymaga dużej pary w płucach. Wymaga takiej gąbki na mikrofonie, bo powiem szczerze, że ja non-stop produkuję ślinę i mam po prostu taki totalny ślinotok, jak wykonuję ten utwór. Więc to jest, zupełnie inne doznanie. Moja przepona inaczej pracuje. Ja naprawdę się bardzo denerwuję tym, bo jest to moje po prostu pierwsze zetknięcie z rapowaniem, ale hey bardzo yo, się cieszę na to. Hey yo, hey będzie yo. Super. Piotrek, a co dla ciebie w tym koncercie, w tym secie jest taką ekscytacją i takim właśnie zmierzeniem się z czymś, jak dla Moniki będzie to rap? Ja myślę, że wrażenie całości, na które czekam, bo mimo tego, że każdy z nas wykonuje te utwory osobno, to jednak spotkaliśmy się w gronie ludzi, którzy stworzyli jakąś całość. I generalnie na potrzeby tego wspólnego działania, tej trasy, powstał team, który można, krótko mówiąc, nazwać zespołem, tak zwany Dream Team. I myślę, że efekt po prostu tego całego koncertu to jest to, co mnie najbardziej ekscytuje. Czy to tak samo zadziała na ludzi, jak działa na nas? Super, słuchajcie, rozmawiamy trochę na sucho, bo to wszystko przeze mnie, dlatego że powiedziałem, nie zdradzajmy ani jednego tytułu, ale okej, spójrzcie na siebie porozumiewawczo teraz, niech padnie chociaż jeden tytuł z tych kilkunastu, które będziecie wykonywali, żeby to była tak zwana zanęta i co więcej, zanęta skuteczna. Jak się zdecydujecie, to któryś z was niech ten tytuł powie. I zespół, który to pierwotnie wykonywał. Tak? Zastanawiałem się teraz, proszę państwa. Państwo tego nie widzą. Okay. Kurczę, to jest trudne, bo chciałabym, żeby ta zanęta za dużo nie zdradzała, ale żeby jednak była taka bardzo ekscytująca. Piotr, wypowiedz to. Oddaję jakby... Oddaję tę możliwość tobie, bo ja Będę zdradzać, co będę rapować. Będzie jutro niespodzianka. Ja powiem, że Piotrek będzie... Tak, powiem. Aha, to. No dobrze. To powiedz. Będziesz Frankiem Kimono. Tak. I ja się z tego bardzo cieszę. Piotrek jest świetnym Frankiem Kimono. Rogucki cały na biało. Jestem ciekawa, jaki ty masz kostium na jutro do tego numeru. No kimono. Ja mam całą kolekcję, mogę ci pożyczyć coś. Dobrze, no to już mniej więcej wiemy. Nie, wcale nie wiecie, jeszcze nic nie wiecie. Czy jutro świtem jeszcze próba przed wami tutaj? Tak, jutro o świcie mamy próbę. Wiele się wyjaśni. Tomek dojeżdża w zasadzie prosto z trasy. Mam nadzieję, że dojedzie w kawałku. Tego mu życzymy i że ładnie podryguje nami rano, bo wszyscy będą jeszcze śnięci. A właśnie, słuchajcie, póki go tutaj nie ma, możemy chwilę poplotkować. Jak to dyrygowanie Tomka? Trzyma się chłopak bardzo ładnie. Jest skupiony, konsekwentny. To jest też ogromna odpowiedzialność. Lista tych utworów jest długa, była długa, była jeszcze dłuższa. Trzeba było wybrać te piosenki, żeby one z jednej strony były różnorodne i nie zabrnąć w coś takiego monotonnego. Z drugiej strony, żeby się jednak ze sobą skleiły, znaleźć pomysł na każdą aranżację, żeby nie było to tylko odtwórcze, ale tak naprawdę, żeby ta orkiestra też dużo swojej takiej pary wkładała w te utwory, więc to jest trudne zadanie i ten proces trwa długo. To jest parę miesięcy tak naprawdę grubej rozkminy. Ale jeszcze zdyscyplinowanie całej grupy wyśmienitych muzyków i jakby sprowadzenie ich do takiego wspólnego mianownika swojego wyobrażenia, no to jest też duże, duże zadanie. Z wielką przyjemnością, Piotrze, będę cię jutro witał jako debiutanta, jeżeli chodzi o męskie granie. To jest też dla mnie fajne przeżycie. Dobrze, że to się w końcu stanie. Natomiast jeżeli chodzi o Monikę, to jest ostatnie moje pytanie. Zadam cię na antenie radiowej, bo mam wielką pokusę, tak jak spotkaliśmy się przy okazji premiery singla tegorocznej edycji, to wtedy tak cię powitałem. Czy jutro mogę na scenie, czy dajesz mi na to glejt, krótko mówiąc, na antenie ogólnopolskiej, żebym jutro, zapowiadając ciebie jako damę orkiestry, powiedział: redaktor Brodka, teraz przed państwem. No właśnie, łaska mi się trochę w oku kręci, że moja audycja już jest w lamentach i w odmętach, ale tak musiało być. No, na przykład chociażby praca przy męskim graniu była tak intensywna, że nie chciałam, żeby to jakkolwiek wpływało na jakość tej mojej audycji. Chciałam też, nie chciałam się nigdy tym zmęczyć albo jakoś tego znielubić, a do każdej rzeczy, którą robię, podchodzę szalenie profesjonalnie, więc to była moja decyzja. Ale naprawdę cicho liczę na to, że lamenty kiedyś wrócą na antenę Trójki, jak ja zrobię sobie dłuższą przerwę od innych zajęć i wtedy zaleję państwa taką muzyką, że hej! Dobra, bardzo wam dziękujemy, kochani. Do jutra. Będziemy na próbach, będziemy oczywiście na koncercie. No i odpalamy ten fantastyczny ląd. Monika Brodka, Piotr Ragucki i duchowo na pewno z nami Tomasz Organek. Dzięki. Dobranoc. Dziękujemy. No to teraz Nieboskłon. Nie mamy innego wyjścia. A niech to zagra po raz kolejny na antenie Trójki. Tegoroczny singiel męskiego grania. Tuż. Pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów.

się tak, nie wiem, czy ja to powinienem mówić, ale ponieważ nie wszystko w muzyce musi być zawsze hiper, super poważne, tak samo jak i na męskim graniu, wyobraziłem sobie redaktor Annę Gacek podczas treningu karate. Zdziwiłbyś się, natomiast ja z kolei wyobrażałam sobie ten moment, kiedy w Żywcu na finał trasy publiczność wywołuje cię, byś wyszedł i wykonał układ choreograficzny do tego utworu. Pamiętaj, że mamy jeszcze kilka koncertów, jest czas, by stworzyć odpowiednią grupę na Facebooku, jest czas, by to przeprowadzić. Styl pijanego mistrza. To ja się z tym mistrzem bym nie przesadzała. To się tak nazywało kiedyś. W karate podobno jest taki styl. No ale nie wiem, inne też są pewnie. Proszę Państwa, no to jeszcze przed rozmową kolejną, bo goście już przy naszych stanowiskach. Taka szybka, moim zdaniem bardzo rock'n'rollowa przebieżka. Monika Brodka, na pewno Państwo znają tę piosenkę. Juf, Brodka, oczywiście. No i goście kolejni, bo też na męskim graniu po raz kolejny mała scena, czyli ci, którzy wciąż aspirują, już są ważni, ale wciąż jeszcze aspirują, żeby mocnym kopniakiem wyważyć pięknie te drzwi z napisem, niech padnie to słowo, kariera, show biznes, sukces, a dlaczego nie? Daria Zawiałow, to już ciebie witałem. Piotr Ryba, Rybicki, czyli lider zespołu Ryba and the Witches. Cześć, witam cię. Na swoim terenie jesteś. Dobry wieczór, tak, jestem na swoim terenie, więc uważaj, co mówisz. Uważaj, kolego. Daria, no to tak, my niedawno rozmawialiśmy, niedawno graliśmy i to była bardzo przyjemna wizyta. Myślę, że jakoś tam brzemienna w skutki, przynajmniej jeżeli chodzi o tę publiczność, która jest zgromadzona wokół Trójki. Taki występ, to jest dla ciebie jakaś nowość? To będzie nowe ciało, nowy organizm, taka publiczność? Tak, na pewno. Ja przede wszystkim właśnie śledziłam zawsze losy trasy męskiego grania, także tym bardziej jest mi ogromnie miło, że mogę wystąpić. No wow, naprawdę, bardzo się cieszę, że mogę się tu znaleźć. Jeśli śledziłaś, to udało ci się na przykład na jakimś koncercie do tej pory być, tak po prostu? Tak, w zeszłym roku. Gdzie to było? W Warszawie, bo mieszkam w Warszawie. No to pamiętny koncert. Tak, zdecydowanie. Okej. Jutro, jak rozumiem, te utwory z tej płyty, o której wciąż jest głośno? Oczywiście, jak najbardziej. Jutro utworu z płyty Akysz, zdecydowanie. Czy lwy będą? Oczywiście, jakbym mogła nie zagrać. Teraz zrobimy taką małą przebieżkę jeszcze, by zagrając dzisiaj w ofensywie. Piotrek, jeżeli chodzi o waszą drugą płytę, Spell, Zaklęcie, Klątwa, jak ty to tłumaczysz? Ojej, pojechałeś z klątwą, ale może masz rację, może to jest jakaś klątwa. To jest Zaklęcia to są takie słowa, które mają wyważyć coś, jakieś, czyli my ciągle coś wyważamy, wiesz? Na początku, przy pierwszej płycie wyszliśmy z grunge'em, wyszliśmy z elektroniką, teraz poszliśmy jeszcze dalej. Już sami wyszukamy sobie dla siebie różnych naszych, wiesz, miejsc. Cieszę się, że wróciliśmy na tą imprezę po latach, ponieważ my nie gramy często, jakby z założenia i gramy w miejscach, w których nas coś kręci. Tutaj nas dużo rzeczy przy tej imprezie kręci, dlatego cieszymy się, że możemy tutaj po raz kolejny wystąpić. 2014 rok, nowe męskie granie, wtedy Ryba and the Witches się pojawili. Pojawili się też na trasie męskiego grania, no bo wygraliście głosowanie, dobrze to pamiętam? Tak, wygraliście głosowanie, jeżeli chodzi o publiczność. Graliście jeden koncert, wtedy zaczynaliście cały set o godzinie 17. Jutro jeszcze podajcie godziny waszych występów, bo to jest też ważne. Piotrek? To może Daria? Daria. 22. Tak, ja bodajże 22.05. O, to dobrze, to ja na twoim również. A ty? My o 19.40 jesteśmy tutaj zaanonsowani, więc na pewno stawimy się na 19.40 i będziemy was wszystkich bawić. Jeśli chodzi o mnie, to chciałem krótko powiedzieć, no bo mamy też ograniczony czas dzisiaj, ale my jesteśmy z Darią jakoś tam umówieni. Myślę, że mentalnie się dobrze złapaliśmy podczas tej naszej rozmowy, kiedy byłaś gościem Myśliwieckiej 357. Jeżeli tylko będzie coś nowego i jeżeli będziecie mieli pomysł na jakąś bajkę, żeby ją na przykład zaprezentować w studiu imienia Agnieszki Osieckiej waszym językiem, to ja zapraszam bardzo serdecznie. Super, bardzo dziękujemy Ryba, za zaproszenie. A jeśli Spell, jeśli mówimy o tej płycie, no to teraz przez radio to mówię. Od razu chciałbym się przez radio z tobą umówić. Jak się skończy trasa męskiego grania, zespół Ryba and the Witches przyjeżdża na obsesję do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo się cieszę. Będziemy czarować razem. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy. Super. Daria Zawiałow, Piotr Ryba-Rybicki, czyli jutrzejsi artyści na scenach męskiego grania. Lwy, to teraz z płyty Akierz, bardzo proszę. Jesus! Daria Zawiałow, płyta A, Kysz i Lwy. No to teraz Ryba and the Witches, dlatego że ten utwór kiedyś, pamiętam, że był prezentowany i od razu Państwo zareagowali, nie tylko dlatego, że tam był gość specjalny, wciąż jest gość specjalny w tej piosence, ale dlatego, że to jest po prostu dobry numer. Spell It, czyli prawie tytułowy z drugiego albumu zespołu Ryba and the Witches z gościnnym udziałem Tomka Organka. Bardzo proszę. Halo, halo? I screw up in my life. Sons, family, talent, love, everything kills me and I'm stronger. Should I have another day until the time? If you think I'm crazy now, calling my friends, I cannot count rest. Day after day, everything's gonna be alright. Pellet, czyli Ryba and the Witches i Tomek Organek gościnnie. Jutro orkiestra melduje się tutaj na scenie w Poznaniu, w Parku Cytadela w pełnym składzie i pierwszy koncert odpalamy tegorocznej, 8 już trasy koncertowej. Anno, czy ty dopiero jutro zdradzisz gości, czy dzisiaj możesz coś na ten temat powiedzieć, kto będzie przy Myśliwieckiej 357? Nie zamierzam zdradzić moich gości. Zdradzić nazwiska gości. Ależ się do ciebie przyczepiłam, prawda? Nie, oczywiście z przyjemnością Państwa zaproszę na jutrzejsze wydanie audycji Myśliwiecka 357 stąd z Parku Cytadela. Między 17 a 19 będziemy mówić o tym, co dzieje się tutaj na scenie i co będzie działo się, kiedy już na antenie będziemy, a ty będziesz na tej scenie do 1 w nocy jutro. Po 17 Mela Koteluk. Mela w specjalnym, to nieładne słowo, ale tutaj pasuje, projekcie. Okay. Grzegorz Ciechowski, muzyka z płyty Tak Tak. I po 18 Piotr Zioła, czyli znowu mniejsza scena, ale duży talent. Młody, obiecujący. O właśnie. To zapraszamy bardzo serdecznie. Tak jest. Proszę Państwa, no to cóż, pozwolę sobie tak zakończyć tę pierwszą audycję z tegorocznego Męskiego Grania, bo to właściwie jest dobry omen. My tak od 3 lat... przyglądamy się temu utworowi i wiem, że on nam przyniesie szczęście, bo co tu dużo mówić. W innych okolicznościach przyrody, może pod innym słońcem, on by tu z nami był. I byłby przez 7 lat, tak mi się wydaje. Graliśmy to swego czasu na zakończenie trasy w Żywcu, graliśmy to na początku, a jutro płyta Tak Tak, Obywatela GC w całości. W związku z tym dzisiaj ten utwór na taki dobry początek. Bardzo często słucham tej piosenki w ostatnich długich miesiącach, czy to podczas powrotów nocnych do domu samochodem, czy to podczas parkingów, kiedy chce mi się po drodze spać i trzeba się na chwilkę zatrzymać. On mi zawsze towarzyszy i o porankach, i wieczorami, i czasami też w nocy, i kiedy jest radośnie, i kiedy jest smutno. Wszędzie, zawsze i zawsze będzie. Tobie wybaczam. O właśnie. Obywatel GC z płyty Obywatel Świata. Od nas dzisiaj, od całej pięknej ekipy dla Państwa. Dobranoc, pa, pa.